Naam, alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmid din. Naam, tuna swala la ndugu yetu hapa, labda tulisikilize kwanza. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, swala hili ni hipi hukumu ya mwanamke kusali ya kuwa mikanyagiwe miguu ipo wazi, yaani ni hipi hukumu ya mwanamke kusali aliyakuwa mikanyagiwe vyake vya miguu ipo wazi? Naam, swala letu linasema ni ipi hukumu ya mwanamke kusali hali ya kuwa vikanyagio vya miguu vipo wazi? Kwa kweli swala hili, mwanamke kusali vikanyagio vipo wazi, wanazuona miختلفiana kunako kauli mbili. Wamiختلفiana kunako kauli mbili. Kauli ya kwanza, wamesema kwamba mwanamke anaposali ni lazima afunike vikanyagio vya miguu yake. Huyu ni mtazamo wa jumhuri ya wanazuoni, na ndio mtazamo wa Sheikh Ibn Baz rahimahullah, na kadhalika ndio mtazamo wa Sheikh Al-Albani rahimahullah. Na kauli ya pili ikasema kwamba sio wajibu mwanamke anaposali kufunika vikanyagio vya miguu yake. Huyu ni mtazamo wa madhhabu ya Abu Hanifa, na kadhalika ni mtazamo wa Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, na kadhalika ni mtazamo wa Sheikh Ibn Uthaymeen, Allah warehemu wote kwa ujumla. Bimana, kwa mtazamo wa kwanza, mwanamke akisali vikanyagio vya miguu vipo wazi, itabidi arudilie sala, sala yake inakuwa batila, inaharibika. Na kwa mtazamo wa pili, wala anasema kwamba si wajibu, mwanamke hata vikanyagio vya miguu vikionekana, sala yake ipo sahihi. Ya. Kama jinsi ilivyokuja katika kitabu Al-Mawsu'atul Fiqhiyya, kitabu cha 7 ukurasa 86, wanasema wa amma al-qadaman, ama vikanyagio viwili, fahuma auratun 'inda al-Malikiyyati wa Shafi'iyyati ghayr al-muzni, ni aura, ni utupu kwenye madhehebu ya Imam Maliki na madhehebu ya Imam Shafi, isipokuwa al-Imam al-Muzni, yeye ni katika madhehebu ya Imam Shafi, lakini yeye alikataa, hakuchukua hiyo msimamo wa kusema kwamba vikanyagio ni aura. Naam, wa huwa almadhhab inda alhanabila, na huyo ndio msimamo wa madhhabu ya Hanabila. Wa huwa ra'yu ba'd alhanafiyya, na ni mtazamo wa baadhi ya mahanafi. Walmu'tamad inda alhanafiyya, na kile kinachotegemewa, kinachozingatiwa kwenye madhhabu ya Abu Hanifa, annahuma laysa tabi'aura, kwamba vikanyagio viwili sio aura, sio utupu. Wa huwa ra'yu al-Muzni min ash-Shafi'iyya, na ndio mtazamo wa Imamu al-Muzni katika madhhabu ya Imam Shafi, wa Sheikh Taqiyuddin Ibn Taymiyyah, na ndio msimamo wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah min al-Hanabila, miongoni mwa madhhabu Imamu Ahmad Ibn Hanbal. Waliosema kwamba ni aura wamitegemea hadithi ya Ummu Salama, ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallama ameulizwa na Ummu Salama. Ummu Salama akamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallama, atusalli almar'atu fi dir'in wa khimarin bighairi izarin, je, mwanamke anaweza kusali aliyakuwa amevaa diru, kile kikanzu chake, wa khimar, na mtandio, bighairi izar, pasina kuweka izari chini, kikoi? Qal, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, idha kana diru sabiga yughatti dhuhura kadamaiha. Mtume akasema, ikiwa kwamba lile kanzu lake litakuwa lirefu, linafunika dhahira kadamaiha, linafunika miguu yake, vikanyagio vyake, yani linafunika uwazo wa vikanyagio vyake, inajuzu kusali hivyo. Kwa hii hadithi inatuonyesha kwamba vile ni lazima mwanamke kusali amefunika vikanyagio vyake. Na hii hadithi imepokea Abu Daudi, wapo wanazuoni waliosahihisha na wengine wakaidhaifisha, kama jinsi al-Imam Ibn Hajar kwenye kitabu chake Bulugh al-Maram akasema, wasahhaha al-a'imma waqfa, na waimamu maaima wamesahihisha kwamba hii hadithi ni maukufu. Tukisema maukufu maana yake inakuwa ni kauli ya sahaba au kitendo cha sahaba, bimaana haikutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Na wengine wakasema kwamba ni dhaifu kwa sababu kwenye isnadi yake pana mpokezi asiyejulikana anaitwa Ummu Haram. Hajulikani huyo. Na kadhalika Abdurrahman ibn Abdullah ibn Dinar amitafarruj, amejipokesha, ameipokea peke yake kutoka kwa mtume, na ilhali wengine wapokezi hawakuipokea kutoka kwa mtume. Na huyu Abdurrahman ibn Dinar ni mtu ambaye hategemewi pindi atakapopokea mapokezi yeye mwenyewe. Hiyo hadithi itazame kwenye Sunan ya Abi Daudi, hadithi ya 640, na kwenye kitabu cha Sunanu ya Ad-Darqutni, kitabu cha pili ukurasa wa 62, na Mustadrak al-Hakim kitabu cha kwanza ukurasa wa 250, na Sunan al-Baihaqi kitabu cha pili ukurasa wa 233. Na kadhalika mipokea Imam Maliki kwenye Muwatta hadithi ya 379. Naam. Hiyo ndiyo mitazamo ya wanazuoni. Na Shekhe Uthaymeen, Shekhe Ibn Uthaymeen rahimahullah, yeye anasema katika kitabu chake Ash-Sharh al-Mumti', kitabu cha pili ukurasa wa 161, alikuwa anazungumzia hayo masala, kisha akasema hivi mwisho mwisho hayo masala. Kwa kuwa wameshasema, wamoja wamesema hadithi ni dhaifu, wanazuoni wengi wamesema kwamba hadithi ni dhaifu, Sheikh Uthaymeen yeye akasema wabinaa ala annahu laysa hunaka dalilun tatma'innu ilayhi an-nafsu fi hadhihi al-mas'ala, na kwa kujengea kwamba hakuna dalili ambayo nafsi inatulia kwayo kunako mas'ala haya, fa ana uqallidu shaykh al-islam fi hadhihi al-mas'ala, mimi ninamuigia Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kunako haya mas'ala, wa aqul, na ninasema inna hadha huwa dhahir in lam najzim bihi, na hili ndilo lilokuwa wazi, ikiwa kwamba vile hatukulichukulie kwa hukumu ya moja kwa moja, yani hii ndio kauli iliyokuwa dhahir. Sawa. Afu akasema li anna almar'ata hatta walau kana laha thawbun yadrib ala al-ard, na kwamba mwanamke japo awe na nguo ambayo anayoivaa inakwenda inagusa kwenye ardhi, fa innaha idha sajadat, kwamba yeye mwanamke atakaposujudu, saufa yadhharu batinu qadamaiha, itadhihirika matumbo ya vikanyago vyake. Sawa. Bimaana vikanyago vyake vitadhihirika tu. Ndio maana Sheikh Ibn Taymiyyah Ibn Uthaymeen naye pia akamili kwenye hiyo kauli. Naam, tunaendelea. Na kauli sawa na hizo ikhtilafu za wanazuoni, tunaona kwamba wamesimamia kunako hadithi hiyo ya kuonesha kwamba vile nguo ya mwanamke ikiwa ni ndefu ya kufunika vikanyagio vyake anaweza kasali nayo. Wanazuoni mmoja amesahihisha, wengine wakadhaifisha, na tunamili kwa wale walisema kwamba hadithi ni dhaifu na Allah ndiye anayejua zaidi. Ila bimaana tukisema tunamili huko, ni kwamba mauqifu yetu ni kuwa mwanamke anaposali vikanyagio vya miguu yake vikaonekana, sala yake ni sahihi. Sala yake inakuwa sahihi, haiwi batil. Ila ni bora zaidi ikiwa kwamba vile kabla ya kusali atajistiri ipasavyo na kuvaa nguo ndefu ambayo itasababisha vikanyagio vya miguu visionekani, ili kutoka katika ikhtilafu za wanazuoni. Na Allah ndiye mjuzi zaidi, elimu iko kwake Allah subhanahu wa ta'ala.